आशंका निवर्तितव्या, ये जो आशंका लोगों का है, जब कर्म उत्तरोत्तर जितना उत्कृष्ट कर्म करोगे उतनी उत्कृष्ट फल मिलेगी, इसलिए ऐसा भी कोई कर्म होगा जिससे जो है मोक्ष भी मिल सकता है, ऐसा कोई आशंका हो वो निवारण करना चाहिए। एक धरती ये ब्राह्मण आरंभ हो रहा है, इतना ही नहीं कोई दूसरा कह सकता है, अपने आप में कोई प्रकृष्ट कर्म ना भी हो, उपासना के कारण से आपने कहा था वीरवत्तरम कर्म बोधि, ये छांदोग्य आदि में कहा गया है वीरवत्तर हो जाता है उपासना से जुड़ जाने से, वो कर्म जरूर जो है मोक्ष में फल दे देगा। उपासना सहित ज्ञान सहित से जब प्रकृष्ट से कर्म लगीतावत यदि, इसलिए हमें बताना है नहीं नहीं ज्ञान सहित प्रकृष्ट से कर्म न, ज्ञान से उपासना सहित भी अश्वमेध आदि जैसे महान कर्म भी कर लो अगर उनका भी यह संसार ही गति है, इससे तो कुछ भी मोक्ष नाम का चीज नहीं मिल सकता। इस बात को सिद्ध करने के लिए अगला ब्राह्मण उज्जू ब्राह्मण आरंभ हो रहा है। ये तावत गति में सांसारिक गति नान्य किंचित नाधिकम एक परिमाणा हिरण्य गर्भ अवसान, हिरण्य गर्भ ही है अंतिम फल जिसका ऐसे सब होते हैं। व्याप्त नाम रूपास्पद कर्म तत्फल से चा, क्योंकि कर्म का स्वरूप क्या है व्याकृत नाम रूपास्पद ही होता है। अव्याकृत तक पहुंचने की क्षमता कर्म में किसी ज्ञान से ही तो चाहे केवल कर्म किसी भी क्षमता नहीं है। व्याकृत नाम रूपास्पद नाम रूप आश्रित व्याकृत जो नाम रूप को आश्रित करके ही आप कर्म कर रहे हो, अतः कर्म का फल भी नाम रूप को आश्रित होकर के ही रहेगा, और नाम रूप क्या है ये संसार, अतएव कर्म और कर्म फल का गति संसार की व्याप्ति में है, संसार से बाहर कर्म की गति का व्याप्ति नहीं हो सकती। न तो अकार्य नित्य अव्याकृत धर्मिणी अनाम रूपात्म के क्रियाकार फल स्वभाव वर्जिते कर्म व्यापार अवस्थी, आगे ऐसे तत्व में कर्म का कोई व्यापार नहीं है। जो कैसा तत्व है अकार्य रूप है नाम रूपात्मक कार्य कोटि के अंतर्गत नहीं है, जो उस तत्व में उस तत्व को कर्म प्राप्त नहीं करा सकता। और उसका और स्पष्ट करते हैं नित्य आप कह सकते अकार्य रूप है हमारी प्रकृति प्रधान है ना, बहुत सारी चीजें अकार्य रूप है नहीं आए को में तो बहुत सारी चीजें, इसलिए कहते हैं कि भाई नहीं नित्य है विशेषण दे दिया। अरे हम तो नित्य भी बहुत मानते हैं, अव्याकृत धर्मी नित्य भले कह लो सब व्याकृत धर्मी है वो, इसे हम हमारा आत्मा कैसी है अव्याकृत धर्मी अनाम रूपा। अव्याकृत धर्म का मतलब क्या तब वो स्पष्ट कर दिया, ये नाम रूपा तो नहीं है वो अव्याकृत धर्म है, क्रिया कार पर स्वभाव वर्जित क्रिया कारक एवं उसके फल से क्या स्वभाव से रहित है, ऐसे तत्व के विषय में कर्मणो न व्यापार होती, कर्म का कोई व्यापार नहीं हो सकता, अर्थात मोक्ष समझ। चतुर्विध क्रियाफल से विलक्षण जो होता है वह मोक्ष ही है, उस मोक्ष के संबंध में कर्म का कोई व्यापार नहीं हो सकती। चतुर्विध क्रिया आप जानते ही हैं, चार ही प्रकार क्रिया होती है उत्पत्ति प्राप्ति विकृति और संस्कृति संस्कार, चार के अलावा कोई नहीं है अतिरिक्त पांचवा। इन चारों प्रकार की क्रियाओं के द्वारा होने वाला कर्म का फल रूपेण आप उस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, ये बात यह सुन किया। यत्र च व्यापार स संसार, जहां कर्म का व्यापार से कुछ कर पा रहे हो इसका मतलब वो संसार हो रहा है, कुछ कर्म इसी पॉइंटों को लेकर लोग कहते इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई कर्म नहीं, इन्हीं पॉइंट को लेकर कहते यत्र कर्म संसार, कर्म का व्यापार है तो संसार, यदि ब्रह्म ज्ञान के लिए हम कुछ कर्म करेंगे जो भी संसार हो जाएगा, अतएव जो है ब्रह्म को जान होता कुछ करना नहीं, ऐसा लोग भ्रांति में पड़ जाते। लेकिन हम भी यही कहते हैं ब्रह्म को जानने के लिए करना पड़ता है। करना क्या है? मोक्ष के लिए नहीं है, हम कह रहे अविद्या का निवारण करने के, शोक मोह को भंग करने के लिए हमें करना है। वो भंग तब होगा जब अंतकरण शुद्ध होगा, इसलिए अंतकरण शुद्धि के लिए सारी काम करनी है। लेकिन शुद्धि कर दिया आपने, लक्ष्य को नहीं जाना, वो भी नहीं हो सकता। अंतरण शुद्ध है तो जड़ी बूत होकर पड़ा रहेगा, प्रकृति ने को प्राप्त कर जाएगा, क्या फायदा है? आप दर्पण को साफ करते रहो साइड में खड़े होकर के, चेहरा का दर्पण पड़ेगा प्रतिबिंब वहां पे, जितना भी साफ दर्पण हो आपको उसके सामने जाना ही पड़ेगा, उसके बिना प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। ये जितना भी अंतरण शुद्ध हो, यदि स्वरूप का उसके अंदर ज्ञान रूपी बीज नहीं है तो मोक्ष में फसल नहीं हो सकता। इसलिए बार बार कहते गुरु, अभी आपने सुना था गुरुमुख से सुनिए, और ज्ञान का प्रकार बताया गया स्वसंबंधित उसको अनुभव कीजिए, ये तो करना ही पड़ेगा। ये करने का नाम संसार नहीं है, क्या विचार है? कर्म का नाम रूपा तो जगत संबंधित कर्म करने पर वो संसार हो। ये वैद्य से अर्थ से प्रदर्शनाय ब्राह्मण आगे, यही पदार्थ को प्रदर्शन करने के लिए अगला ब्राह्मण भुज ब्राह्मण आरंभ हो रहा है। इसे टिप्पणी नीचे दिया है, व्यापार में कर्मण व्यापार स संसार इत्यादि। अब यह पूर्व पक्षी गत नहीं, हम इस बात को नहीं मानते, प्रत्येक कर्म संसार को ही देगा ये हम नहीं मानते, मोक्ष भी देता है कर्म, परिविद्या से कर्म को पकड़ रहा पूर्व पक्ष, उपासना से कर्म अवश्य श्रेष्ठ फल देगा। यद तो कैश्चित उच्चते विद्या से कर्म निरभि संबंधी मंत्र शर्करा युक्त विशद ध्यावत कार्यांतर आवत की तन्न। जो कुछ लोग कहा करते हैं विद्या सहित कर्म, विद्या सहित कर्म उपासना सहित जो कर्म, अथवा उपासना न लेकर तत्व ज्ञान सहित भी ले सकते हैं। विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या, केवल ब्रह्म विद्या मोक्ष नहीं, ज्ञान आदि कैवल्यम वो नहीं मानेगा, ज्ञानादेवतु कैवल्यम नहीं मानता। लेकिन वाक्य में ज्ञानादेवतु कैवल्यम भी नहीं है, त्याग नहीं अमृत, वहां भी अवकार बोल रहे हैं, भी अवकार बोल रहे हैं, त्याग विशिष्ट ज्ञान ही मोक्ष देता है। दोनों श्रुति है ना, त्याग नहीं अमृत मानस ज्ञान एव कैवल्यम। इसे अभी आपने चांद जी में देख रहे थे, वहां पर क्या कहा था? विषय तृष्णा त्यजत आत्मनमेव विजान, और आत्मान तत्ज्ञान उपाय अनुतिष्ठत, ज्ञान उपाय अनुतिष्ठत, ये शब्द दोनों करना पड़ता है। ज्ञान उपाय का अनुष्ठान मात्र से काम चलेगा नहीं, विषय तृष्णा का त्याग भी करना पड़ता है, तभी दोनों श्रुति समन्वय होते, त्याग नहीं अमृत मानस हो ज्ञान आदि। त्याग विशिष्ट ज्ञान ही काम मोक्ष प्राप्ति का साधन, इसलिए बताना है। वो कह सकता है त्याग विशिष्ट ज्ञान का तो क्या, त्यागना भी एक कर्म है, त्यागना भी एक कर्म, और ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म विद्या विशिष्ट जो कर्म, और यहां पर यदि पूर्व पक्ष त्यागात्मक कर्म मात्र नहीं ले रहा है, अग्निहोत्र आदि कर्म को भी ले रहा है, इसलिए खंडन करना जरूरी हो गया। ब्रह्म विद्या विशिष्ट कर्मकांड अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म, वो कर्म क्या करते हैं? निरभिसंधि से, निरभिसंधि अर्थात निष्काम भाव से किया हुआ, निरभिसंधि मतलब निष्काम भाव से किया हुआ अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म जितने भी है संध्या वंदन आदि जो करते हो, ये आपको मोक्ष दिला देगा। ज्ञान से, ज्ञान से मेरा तत्व ज्ञान, उपासना मात्र नहीं, उपासना से विशेष भी नहीं सामान्य भी नहीं, किंतु अभी ब्रह्म विद्या को ले लीजिए, ब्रह्म विद्या से जो नित्य कर्म है निष्काम भाव से किया हुआ वो अवश्य मोक्ष को लेता है। जैसे मंत्र शर्कदा आदि युक्त विशद मंत्र युक्त जहर है वो भी रोग को दूर कर देता है, शर्करा युक्त दही है बुखार को उतार देता है, केवल दही बुखार को बढ़ाता है, केवल जहर मौत को लाता है। मंत्र युक्त हो गया कार्यांतर आरंभ कर दिया, उल्टा कर देगा। उसी प्रकार से केवल कर्म भले संसार को देता है, लेकिन ब्रह्म विद्या सहित कर्म जो नित्य कर्म होता है वो भी निष्काम भाव से किया हुआ जो नित्य कर्म होता है वो अवश्य संसार नहीं देगा, कि संसार का विपरीत मोक्ष को देगा। चेत करना नहीं। अनारभ्य तत् मोक्ष सबसे पहला साधारण हित पहले दे रहे हैं मोक्ष तो आरभ्य ही नहीं है। आरभ्य नहीं का मतलब उत्पाद्य नहीं है, विकार ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है और आप भी नहीं है। चारों कोटियों में से किसी भी कोटि का वो अनारभ्य तत् मोक्ष कार्य नहीं है। क्यों? फिर क्या है मोक्ष? बंधनाश है वही मोक्ष, बंधन का नाश है वही मोक्ष। न कार्य बोलता बंधन च अविद्या हो जाम, बंधन क्या है? अविद्या। अविद्या न कर्मण नाश उपपद, और अविद्या जो है कर्म के नाश करने होने वाला वस्तु है ही नहीं। इसलिए बंधन का नाश ही मोक्ष है, और वह मोक्ष बंधन का नाश रूपा जो मोक्ष है वह कार्य रूपा नहीं, घटनाश यदा कार्य रूपा है वह सब बंधन नाश कार्य रूपा नहीं है। क्यों न कार्य रूपा नहीं है? क्योंकि बंधन नाम का जो तो घटपटादि के समान कोई तत्व नहीं है। बंधन क्या है? अविद्या ही है, और अविद्या एक ऐसा विलक्षण भाव पदार्थ है जिसको तुम नाश नहीं कर सकते। हाथ पर पकड़ लो उसको, घात पर रहेंगे वो सावयव है, लेकिन सावयव होता अभी निर्वयव जैसे ही है क्योंकि आपके पकड़ बाहर है, क्योंकि सावयवता भी हमने उसकी कल्पना ही माना ना, क्योंकि वास्तव में अविद्या नाम का वस्तु ही नहीं है। यावत पर संसार दिख रहा है तब तक उसे कारण होता है अविद्या माया को आप मान रहे हैं, और सभी तरह माया में अवयव मानते हैं, सत्व रूपी अवयव ही मानते हैं। सावय होने के बाद घटाने के समान सावय नहीं, स्थूल नहीं है वो, अतः ग्रहण नहीं हो पाता। स्थूल होता तब तो उस अविद्या को पकड़ के कब तक हम लोग खत्म कर दिए होते, ऑपरेशन करते ना उसके लिए हम, इन क्या करें, पकड़ में नहीं आता अभी। इसलिए घट ध्वंस आदि के समान अविद्या ध्वंस को कार्य रूप न समझे आप, और घटारे के समान भाव पदार्थ भी अविद्या नहीं है, तार स्थूल सावय पदार्थ नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म सावय पदार्थ माना गया है। क्योंकि उसका कार्य क्या है? स्थूल सावय संसार हम देख रहे हैं, इसलिए मानना पड़ता है वो भी सावय जरूर है, लेकिन वह कर्म के द्वारा नाश करने योग्य नहीं है। और दूसरी बात, कर्म का सामर्थ्य हमने क्या देखा है संसार में? दृष्ट विषय कर्म सामर्थ्य, कर्म का सामर्थ्य दृष्ट विषयों में ही है, और दृष्ट विषय में कर्म कोई सामर्थ्य नहीं है। दृष्ट विषय इसमें हेतु अंतर दिया, मोक्ष कर्म साध्य नहीं है, मोक्ष न कर्म साध्य, अविद्यास्तम है तत् रज्ज्व विद्यास्तम अनुमान कर दिया, मोक्ष न कर्म साध्य। दूसरी पंक्ति अनंतगिरि में क्यों? अविद्यास्तमयता हेतु, अविद्या निवृत्ति रूपता, अविद्या की निवृत्ति रूपा दृष्टान क्या है? अगर रज्जु के अंदर विद्यमान जो रज्जु का आवरण रूपा अविद्या की निवृत्ति के समान, ये सर्प की निवृत्ति है। और क्या है? सर्प हट गया का मतलब क्या है? रज्जु संबंधी अविद्या जो थी आवरण, उसकी निवृत्ति हो गई। उसमें हेतु अंतर दिया, दृष्ट विषयता अच्छा, मोक्ष हो न कर्म साध्य, दृष्ट विषयता घटाधिपत। क्या दृष्ट विषय है? उत्पत्ति विकार संस्कार ही कर्म सामर्थ्य से विषय, कर्म का सामस कर्मजन्य विषय होते हैं तो ये चार ही है, उत्पत्ति आपति विकार संस्कार, उत्पादयितुं प्रापयितुं विकर्तुं संस्कर्तुं च सामर्थ्यं कर्मणो, नात वितरित विषयोस्ति कर्म सामर्थ्य के अप्रसिद्धा। इसलिए कर्म का सामर्थ्य इन चार प्रकार के पदार्थ में, कर्मणो सामर्थ्यं उत्पादयितुं प्रापयितुं विकर्तुं संस्कर्तुं च विद्यते, नात वितरित विषयोस्ति कर्म सामर्थ्यस्य। कर्म सामर्थ्य का ये चार से कोई पांचवा विषय ही नहीं है। क्यों? लोक है किसी को, लोक में भी ये चार से कोई पांचवा तो बताओ। जो कर्म से आप कर रहे हो, कर्म से आप कार्य रूपेण पैदा किया, कर्म ने क्रिया कला, चाहे वैदिक कर्म हो चाहे अन्य कर्म लौकिक ही हो, जैसे भोजन पकाना है कितना कर्म कांड उसमें भी है, नहीं है? चूल्हा साफ करो, गैस होनी चाहिए, गैस का मतलब जो है बिजली का हो, चाहे कोई ना कोई चूल्हा चाहिए ना, उसको जलाना पड़ेगा, बर्तन धो, उसकी चीजें बनाओ, उसमें डालो, कितना कपड़ा है। एक उत्पाद जो है भोजन है, उसके पीछे कितना कर्म कांड है, चाहे लौकिक ही हो चाहे अलौकिक ही हो। सभी कर्मों को आप देखेंगे, कर्मजन्य कोई भी कार्य है तो कर्म का सामर्थ्य यानी चार प्रकार के कार्यों को उत्पन्न करने के लिए है। इस अतिरिक्त कुछ नहीं, लोक में ऐसे कोई अन्य प्रसिद्ध ही नहीं है। न च मोक्षे येषां पदार्थानां नाम अन्यतमः, और मोक्ष में कर्म सामर्थ्य बुद्धि पदार्थ में चार में से एक भी नहीं है। अर्थात मोक्ष न तो उत्पाद्य है, न तो प्राप्य है, न विकारी है, न संस्कार। अविद्या मात्र विवेक के ऊंचा मत, पहले बोल चुका हूं शास्त्रार्थों में अविद्या मात्र से विवहित है, क्योंकि अभी भी है मोक्ष। अभी उत्पन्न क्या करो, अविद्या मात्र में वही है, उस अविद्या का निवारण करना है केवल। अविद्या का निवारण कैसे होगा, ज्ञान से होगा। ज्ञान कहां से आएगा, अंतगण शुद्धि से होगा। इस अंतगण शुद्धि के लिए कर्म करना पड़ता है ताकि ज्ञान उदय हो, अविद्या की निवृत्ति हो जाए। बाढ़ ठीक कहा, बहुत बढ़िया बोल रहे, कर्म का सामर्थ्य इतना है, लेकिन कर्म से केवल कर्म का सामर्थ्य का वर्णन हो रहा है। गुरु पक्षी कहता है ये जो आपने कहा केवल कर्म का सामर्थ्य चार प्राप्य आप इत्यादि जो है, ये जो चार कहा जा रहा है उत्पाद्य प्राप्य संस्कार्य विकार्य, ये जो केवल कर्म का सामर्थ्य आप जब कह रहे हो तो बाढ़ ठीक कहा। लेकिन हमने जो कहा है मोक्ष के कर्म देता है वो केवल कर्म का सामर्थ्य नहीं बोलता, विद्या सहित कर्म के बाद केवल कर्म का सामर्थ्य बने चार प्रकार का हो, विद्या से कर्म चार से विलक्षण ही होगा पांचवा वो मोक्ष। पूर्व पक्ष कहता है गाढ़ भवतु केवल सिव कर्मण एवं स्वभाव, ठीक कह रहे हैं आप, केवल कर्म का एकादशी स्वभाव जो आपने वर्णन किया वो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन विद्या संयुक्त से तू निरभी संबंध है। अभी कैसा विद्यासहित कर्म, निर्भि संबंध है विद्यासहित कर्मणस्तु, विद्या से युक्त जो निष्काम कर्म जो हुआ करते हैं, निर्भि संबंध निष्काम, निष्काम जो विद्या भी ब्रह्म विद्या ही यहीं पर भी लेना है। विद्यासहितस्य संक्षेपदश्चोद्य समाधान कृत, क्योंकि संक्षेप में जो पहले कहा गया था उसको विस्तार से ले रहे ना, इसलिए यहाँ ब्रह्म विद्या है ना, ब्रह्म विद्या सहित जो आत्मज्ञान सहित जो निष्काम कर्म है वही भवती अन्यता स्वभाव, उसका स्वभाव अलग हो जाता। जैसे केवल वस्तु का स्वभाव हो और अन्य विषय का उसका स्वभाव बदल जाए, ऐसे क्या दृष्टांत है, सिस्टम ही अन्य शक्ति करते ना, आपने कहा लोक क्या प्रसिद्धत्व लोक दृष्टांत प्रसिद्धि दिखा रहा, लोक में आपने देखा दही बुखार को बढ़ाता है, जहर आदमी को मार डालता है, लेकिन वही दही मीठा डाल करके तैयार करके दिया जाए तो नुकसान नहीं करता, लाभ करता है। वही जहर मंत्र आदि से युक्त होकर के अलग रंग से आयुर्वेद में भी क्या है बहुत चीजों के जहर है, वो जहर को लेकर दवाई बना दिया गया। अधिक ये लकवा हो जाए आदमी किसी को और उसको तीन चार घंटे के अंदर जिस अंग का लकवा होगा उसके हिसाब से अलग अलग बनगा, या दाना भाग है कि बाया भाग है उस पर निर्भर है, होम्योपैथी में दवाई बना हुआ है। और संसार का सबसे जहरीले सांप से बनता है, जहरीले सांप जैसा है जो 30 फुट दूरी पर, 30 फुट दूरी पर आप हैं और यहां से सांप के कर देता है आदमी साहब हो जाता है, ऐसी जहरीले सांप है लैचिस नाम से, वो अफ्रीका में होता है। उस शाम का जहर को निकाला जाता है और उस जहर से बनाया गया है लैचिस नाम की दवाई, अब वो दवाई चार बोन डाल दो ठीक हो जाता है, क्या विलक्षण होता है। और वही जहर कच्चापन माल, कच्चा माल बिना तैयार किया हुआ है उसे फुस कर दिया उसने तो लग गया तो खत्म, जहर तो जहर एक प्रक्रिया विशेष से युक्त कर दिया गया तो वही सामर्थ्य वही साहब रोग को दूर कर रहा है। इसलिए यहां पर कहता है पूर्व पक्ष दृष्टि अन्य शक्ति करते निर्ज्ञाता नाम अभी पदार्था नाम विशेष अध्यादि नाम विद्या मंत्र शब्द संयुक्ता नाम अन्य विषय निर्जात है, निश्चित है संसार में अमुक पदार्थ का क्या विष दही आदि उनका अन्य शक्ति का तेरह प्रसिद्ध बुखार बढ़ाने वाला है, मृत्यु का कारण है। इस प्रकार से विष और दही आदि के विषय में क्या है प्रसिद्ध है उन्हीं उन्हीं प्रसिद्ध वस्तुओं को लीजिए, यदि हमें शर्करा से संयुक्त कर दीजिएगा तो अन्य विषय सामर्थ्य बहुत ही उनका अन्य विषय में सामर्थ्य का देखने को मिलता है। तथा कर्मणोप्यस्तुति चेत न, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या से निष्काम कर्म भी नित्य कर्म भी अवश्य आपको जो है मोक्ष देगा। सिद्धांत नहीं है, प्रमाणा भाव इसे कोई प्रमाण नहीं, वाद प्रमाण है। दुष्ट में दिख रहा हमें घोट घाट करके दे दिया, बिल्कुल ठीक हो गया आदमी, जैसे ठीक हो रहा है हम देख रहे हैं, तो वहां तो दुष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण है, आज वहां स्वीकार है, लेकिन यहां कोई प्रमाण नहीं। श्रुति प्रमाण मान लो ना, विद्या विंच समाहार समुच्चय बता दिया इत्यादि को हम विस्तार से घटा देंगे, आप जो कर रहे हो वो हम नहीं मानेंगे, हमारे अपने इसके हिसाब से घटा दूंगा। कहते नहीं, ऐसा विचार आएगा कोई प्रमाण नहीं। वही कहते तत्र ही तथा कि कर्मण उक्त विषय व्यतिरेक विषयांतरे सामर्थ्य अस्तित्व, मैंने तत्र मैंने कर्म को उक्त विषय व्यतिरेक उक्त विषय ने चार उन चार विषयों से अतिरिक्त विषयांतर में मोक्ष में सामर्थ्य का अस्तित्व में प्रमाणम तथा प्रमाणम न प्रत्यक्षम प्रमाण आगे प्रमाणम न प्रत्यक्षम न प्रत्यक्षम प्रमाणम नानुमानम प्रमाणम नोपमानम प्रमाणम नार्थपत्य प्रमाणम न शब्दोक्त प्रमाण कोई प्रमाण नहीं। निष्काम रूप से किया वह पर आपको जो है मोक्ष दे देगा यदि ब्रह्म विद्या के साथ हो तो, ऐसा यदि कोई कहे उसमें कोई प्रमाण नहीं है, न प्रत्यक्ष है न अनुमान है न उपमान है न तापत्ति है न तो शब्द ही है, मैं वेद आदि भी नहीं। लेकिन हम लोग फिर भी कहते हैं ना, जब तक ब्रह्मानुभूति नहीं होती है तब तक निष्काम कर्म करते रहना, उपासना भी करते रहना, अपने आप छूट जावे तो अलग बात, जैसे ब्रह्म चिंतन बढ़ेगा ब्रह्माकार वृत्ति बढ़ेगी, ध्यान में आपकी निष्ठा बढ़ते जाएगा, स्वतः ही छूटते जाएंगे, नहीं छोड़ना नहीं। भगवान ने तो बार बार यही कहा ना, अपने आप कर्म को छोड़ो मत, अपने आप उपासना को छोड़ना नहीं, छूट जावे विवेक वैराग्य के कारण से धीरे धीरे जब आपकी वेदांत प्रवृत्ति बढ़ जाती है, वेदांत निष्ठा बढ़ता है, तत्व चिंतन होता है, मनन होता है, निध्यासन होने लगता है, तो स्वतः ही सब छूटते जाते हैं, छूटते जाते हैं, छूटते आपकी रुचि ही नहीं होती उस तरफ, उसके प्रति इतनी उपेक्षा, घृणा नहीं, घृणा अलग चीजें, घृणापूर्वक त्याग रहे हो तो आप जरूर कल गड्ढे में फंसोगे। जो व्यक्ति की जो घृणा करके त्यागता है ना, उसके पीछे माया पड़ जाती है, जिससे घृणा करे उसे तुम्हारी दोस्ती करा दे, ये माया की विलक्षणता है। विवेक पूर्वक त्याग हो, घृणा करके त्याग ना नहीं। लोग क्या करते हैं, घृणा करके त्याग, देखो बहुत करके देख लिया, वो आश्रम ने किया, उसने धोखा दी, इसने धोखा दिया, मैं नहीं करूंगा, नहीं, उन्होंने धोखा दिया इसलिए तुम छोड़ रहे हो, फिर तो जरूर फंसेगा। जब स्वतः कुछ करने का अवकाश मिले तो करना चालू कर देगा, आप अन्याधीन होकर करेगा नहीं, स्वतः करने का अवसर मिल जाए तो जरूर करेगा, उस अवसर में भटकते देगा, क्योंकि उसने जो है घृणापूर्वक ही त्याग किया, इसे विवेकपूर्वक त्यागना है, घृणा से नहीं। विवेकपूर्वक वैराग्य उत्पन्न जब हो जाए तब अपने आप छूटेगा, तो छूटने का नाम ही हम त्याग कर, आपने त्याग, इसका मतलब वो उसमें आपकी रुचि खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई? राग द्वेष के कारण से नहीं, घृणा के कारण से नहीं, उसकी अनित्यता के कारण से, उसकी मिथ्यात्व के कारण से। परिचय कर्म चित्तान ब्राह्मण वेदम माया, आपने अपने कर्म किसी चित्त इस लोक के उपभोगों को करता हुआ विवेक जगा, तरे भाई ये सब मिथ्या है, ये सब अनित्य है, विनश्वर है, इनसे मुझे शास्त्र सुख नहीं मिलेगा, एक विवेक जो वैराग्य के द्वारा त्याग होता है वही वास्तव, उसके बिना जो त्यागता है ना वो उचित नहीं। इसे निष्काम कर्म का फल क्या है? शाश्वत त्याग की ओर आपको ले जाना। निष्काम कर्म योग, निष्काम भक्ति उपासना जो चीज है, इनका काम यही होता है आपको धीरे धीरे धीरे जो है निष्कर्मण्यता की ओर ले जाना है, निष्कर्म सिद्धि की ओर ले जाना है। मोक्ष नहीं देता, निष्कर्म सिद्धि करता। और निष्कर्म सिद्धि होती है तो स्वराज्य सिद्धि सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान उदय होने में कोई देर नहीं लगता। इसे आनुषंगिक साधन ही है, साक्षात साधन नहीं है। दूसरे मुख्य साधन त्याग विशिष्ट ज्ञान, लेकिन उस त्याग विशिष्ट ज्ञान की उपयोगी है अरे कर्म मात्र या ब्रह्मविद्या विशिष्ट कर्म भी आपको कोई मोक्ष दे नहीं सकते। इसलिए कहा जा रहा है नहीं नित्यानाम कर्म ने ननु फलांतर अभाव है। और पक्षी कहता है यदि इसका फल में भेद ना हो, केवल कर्म भी चार प्रकार का फल देता है ना, उत्पाद विकारी वगैरह, यदि ज्ञान विशिष्ट कर्म भी वही चार प्रकार का ही देगा, कोई फलांतर नहीं देगा, फिर तो भाई व्यर्थ हो जाएगा नित्यों का विधि व्यर्थ। आपने कहा ना वो भी पूर्व पक्ष मान लिया, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है मैं मानता हूं, अनुमान प्रमाण नहीं है ये भी मान लेता, उपमान प्रमाण नहीं है ये भी मानता हूं, ठीक शब्द प्रमाण नहीं मत कहो, क्योंकि शब्द प्रमाण पर वेद को हम अर्थापत्ति के द्वारा उपयोग करें। शब्द या विधि उन विधियों के अन्य अनुपति के रूप अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा हम विद्या से कर्म मोक्ष कर सकते, इसे अन्यथा अनुपत्ति प्रमाण अन्यथा अनुपत्ति मैंने अर्थापत्ति प्रमाण। यथा पीनत्तम रात्रि भोजन बिना अनुपमनम में वस्या दीवान भूमते पीनो देवता दीवान भूमते, ऐसा कह दिया रात्रि भोजन बिना, अन्यथा मैंने रात्रि भोजन बिना अनुपन्नम पीनत्तम यथा तस्मात रात्रि भोजन परिकल्प्य थे यथा तथा अत्र। इसलिए कहते हैं फलांतर भावे, फलांतर मोक्ष अतिरिक्त फल न हो ऐसा तो मोक्ष रूपी अतिरिक्त फल को स्वीकार नहीं करोगे तो चोदना नित्य कर्मों की विद्या या नित्य कर्म आगे लेना, काम कर्मों का नहीं, चोदना से लेना है नित्य कर्म विधि, उन विधियों का अन्यतानुपत्ति प्रमाण, अन्यतानुपत्ति ही सबसे बड़ा प्रमाण हमारे पास है, इसलिए प्रमाण नहीं है ऐसे मत कहो। उसकी संज्ञा क्या कर रहा, नहीं नित्यानंकरण विशेषण्य फलम कल्पित, इसी का विरोध करेगा वेदांत पकड़ेगा ही पार की तरफ, यही वो हारेगा मीमांसा, मीमांसा के पूर्व पक्ष भाट मीमांसा, भाट मीमांसा केवल कर्म से मोक्ष नहीं मानते, वेदांत ज्ञान सहित कर्म से ही मोक्ष, ये कुमार भट्ट का सिद्धांत मीमांसा, और अन्य मीमांसा कट्टर है बिल्कुल प्रभाकर मुरारी मिश्र प्रभाकर जो कह रहे कोई ज्ञान ज्ञान का मतलब ही नहीं है, केवल नित्य कर्म करते जाओ। कुशलपाद न्याय लागू किया उन्होंने, कुशलपाद न्याय जानते ना, आजकल जो ड्रम न्याय बोलना पड़ेगा, ड्रम न्याय राशन ड्रम न्याय है ना, ये बोलना पड़ेगा आजकल तो ड्रम है, कुशलपाद कौन जानता है, आजकल बड़े बड़े ड्रम होते जिसे दस दस बोरी भर देते, बड़े आश्रमों में जाओ तो दिखाई देगा, ऊपर से भर दिया और नीचे होता है जेट तो खोलो खेचते रहो और ऊपर से भरो नहीं तो क्या होगा, ए सारा गेहूं खत्म। उसी प्रकार जो कहता है मैं नया कोई काम कर्म करना नहीं, काम कर्मों को करो मत, और इधर नित्य कर्म करते जाना, नित्य कर्म करते जाओ, काम कर्मों को करना नहीं, जो संचित कर्म ड्रम बाबा है ड्रम के अंदर जो संचित कर्म बैठा हुआ है वो तुम तो उपभोग करते रहना, रोज रोज एक एक किलो खाते जाओ तो क्या होगा, 100 किलो तो 100 दिन में खत्म। उसी प्रकार से आप रोज रोज कर्म भोग कर ही रहे हैं, प्रहार कर्म फल को करे कि नहीं कर रहे, ये कर्म फल भोग के लिए क्या हो जाता है, जो अंदर था कर्म वो तो खत्म हो गया, नया कर्म आपने जोड़ा नहीं है, नित्य कर्म कर ही रहे थे शुद्धिकरण के लिए, ज्ञान नित्य कर्म को मोक्ष दे देगा, वो ज्ञान नित्य कर्म ये कुशलपाद न्याय को भी लागू करता है, कौन कुमार भट्ट भी वो भी दोनों, लेकिन ये कहते ज्ञान सहित अवगत ज्ञान रहित भी वो मोक्ष दे सकता है, केवल स्वकर्म को भोग करते जाओ, नया कर्मों को जोड़ो नहीं, काम कर्मों को तो नित्य कर्मों को मोक्ष देता है। अति वो लोग क्या करते नित्य कर्मों में विशेषण न्याय को लागू नहीं करते, जैसे दांति कहता है जब अर्थापत्ति की द्वारा कल्पना तो कर रहेगा, और विशेषण न्याय भी क्या है कल्पना ही करती है, कल्पना रूपी सादृश्य कल्पना ही जब करनी है तो मोक्ष की कल्पना करोगे भी? जैसे अन्य ग्राम ने स्वर्ग की कल्पना की है, अभी स्वर्ग की कल्पना करो। विद्या सहित कर्म क्या करेगा? स्वर्ग देगा, ऐसे ही मानना पड़ेगा। इसलिए सिद्धांत कुछ बोलेंगे, क्योंकि कल्पना करना है। आपने कहा अर्थापत्ति से मैं ये नित्य कर्मों का विधि की व्यर्थता को देखते हुए, अन्यथापत्ति को देखते हुए मोक्ष फल की कल्पना करता हूं, और कहते मैं विश्वविज्ञान को न्याय को नहीं लगाऊंगा। बोलते व्याकरण कल्पना कर भी रहे हो और न्याय नहीं लगाओगे, ऐसी क्यों? इसे कोई युक्ति है क्या आपके पास? हिमाचल कोई युक्ति? ये शास्त्र आरंभ हो रहा है। अभी पूर्व पक्षी बोल रहा है नहीं, नित्यानंद करना विशेष न्याय फलम कर दे, नित्य कर्मों का विशेष न्याय से फल की कल्पना भी नहीं करते हैं। ना विश्वतम भ्रम अच्छी, कोई शुद्ध फल भी नहीं है। चौथ गिनते जो पानी और नित्य कर्मों को जो है विधिया हुई हुई है, अतीव पारिशेषा इसे परिशेष पारिशेष परिशेष अनुमान से मोक्ष तेषा फल गम्य थे, अन्यथा पुरुषा न प्रवते। परिशेषता मोक्ष नित्य कर्म फल करके हम निश्चय करते हैं। यदि मोक्ष में फल नहीं होता तो ऐसा नित्य कर्म निष्फल होगा, निष्फल होगा तो पुरुषा न प्रवृत्ति, पुरुष प्रवृत्त ही नहीं होगा। कोई भी आदमी नित्य कर्म करके प्रवृत्त होगा, यही निर्णय ले लिया। आज का दुनिया जो है इस कलयुग में आज के लोग यही निश्चय पर है। क्या निश्चय पर है? कोई फल नहीं नित्य कर्मों का, संध्या करना बेकार है, निश्चय कर लिया है। कौन कर रहा है? कोई पुरुषा न प्रवृत्ति यथा इदानीन्तन ब्रह्मचारी नाम आजकल के लोग है कहां प्रवृत्त हो रहे, ये मान लिए इन कर्मों का कोई फल नहीं है, आते प्रवृत्त नहीं हो रहे। अंतरण शुद्धि फल नहीं मानते, ब्रह्मलोक फल नहीं मानते। यदि वहां पर अर्थवाद में अतिवेचन करेंगे आर्थवा रात्रि सूत्र न्याय से आर्थवादी फल को स्वीकार किया जा सकता है। रात्र रात्रि सूत्र आ गए ना, उसमें क्या है? प्रतिष्ठा काम ऐसा करके जो है अर्थवाद में आए, उसी शब्द के आधार में प्रतिष्ठा फल को स्वीकार कर। इसे यहां पर भी यह यो आहार सुनने उपास ब्रह्म लोग के समय ये अर्थवाद वाक्य, इसके ब्रह्मलोक के फल भी स्वीकार किया सकता है। अति पूर्व पक्ष यह खंडन हो जाता है। तो सिद्धांत इसे कहता है न ऐसा नहीं हो सकता। ननु ननु यह शब्द सिद्धांत पक्ष में आक्षेप है, मैवम इस शब्द में इच्छा टिप्पणी, इसलिए आक्षेप है ननुर मैवम इत्यर्थ। यहां से सिद्धांत बोल रहा है विश्वजी न्याय तो मोक्ष से कल्पित, कहते हैं आप ही के बातों को सुन करके हम कह रहे हैं विश्वजी न्याय लौट के आ ही गया। जब कल्पना ही करना है तुम्हें क्यों मोक्ष भी फल को भी आप क्या कर रहे हैं कल्पित? आपने जो है मोक्षस्य कर्मण फलमिति कल्पित, मोक्ष जो है कर्म का नित्य कर्मों का फल है ऐसा आपने कल्पना ही तो किया अर्थापत्ति से। जब कल्पना ही किया है विश्वजी न्याय क्यों नहीं आएगा? विश्वजी न्याय अवश्य आता है। विश्वजी न्याय वही लाई जाती है जहां पर फल की कल्पना किया होकर क्या होता। पूरे मीमांसकों का एक सिद्धांत है सभी मीमांसकों की, जिस कर्म का कोई फल आपके दिमाग में सूझबूझ शास्त्रार्थ कहीं से प्राप्त ना हो तब क्या कर देना विश्वजी न्याय से उसके फल स्वर्ग कल्पना करें। स स्वर्ग सर्वान प्रति विशिष्टता जीवनी सूत्र है, उस सूत्र के आधार पर आपको मानना पड़ता है वह फल क्या होगा स्वर्ग ही होगा। अतएव जब आप नित्य कर्मों का फल की कल्पना ही कर रहे हो तो मोक्ष की कल्पना आप नहीं कर सकते। कल्पना में स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि आपने अपने आप को बांध रखा है कल्पना का लिए। हम जब भी कल्पना करेंगे कोई कर्म का फल की मैं कल्पना करूंगा तो विश्वजन न्याय से ही कल्पना करूंगा कि तुम्हारा अपना सिद्धांत, उस सिद्धांत के विरुद्ध में चलोगे सिद्धांत हानि होगी वह तो व्याघात दोष ही होगा। कल्पना करूंगा विश्व न्याय से नहीं करूंगा ये आपको वह तो व्याघात दोष, और विश्व न्याय को त्याग दोगे तो सिद्धांत हानि होगी। शास्त्र तो परास्त हो जाता है ऐसे व्यक्ति जो वह तो व्याघात दोष ग्रस्त है या सिद्धांत हानि करता है। इसलिए कहते हैं विश्व न्याय आयात आया तो बोले अनिच्छतो गले पति न चाहते भी गिर गए क्या करें, कौन चाहता है मच्छर अंदर मुंह में जाए लेकिन क्या करें न चाहते चला गया। वैसे तेरा हाल हो रखा है, बोल रहे हैं तुम नहीं भी चाहो लेकिन अब तेरे गले में फांसी फंस गई, ऋषि जी न्याय नाम का चीज तुम्हारे गले पड़ गया है। क्यों? मोक्ष से नित्य कर्मणाम मोक्ष से फलम मोक्ष फल मिली, क्योंकि आपने नित्य कर्मों का फल मोक्ष करके कल्पना किया ना। जब कल्पना किया है तो ऋषि जी न्याय का पीछा पड़ेगा, कहेगा नहीं नहीं महाराज आप ऐसे अन्य फलों की कल्पना नहीं कर सकते। ऋषि जी न्याय बोलेगा जब किसी कर्म का फल की कल्पना करोगे तो मैं पहुंचूंगा उधर, मेरा अधिकार है कल्पना करने, तुम अपने मनमाने नहीं कर सकते। वो कहेगा कल्पना करोगे ना तो स्वर्ग ही कल्पना करनी पड़ेगी तुमको, अन्य मोक्ष आदि रूप फल की कल्पना नहीं कर सकते। मोक्ष अन्य स्मिन फले अकल्पित पुरुषा न प्रवर्तनती मोक्ष फल कल्पित, क्योंकि आपने यही कहा ना यदि मोक्ष अन्य कोई फल कभी फल की हम कल्पना नहीं करेंगे तो पुरुष प्रवृत्त नहीं होंगे, यही तो तुम्हारा डर है ना। तुमको एक डर लगा हुआ है कि नित्य कर्मों का यदि मोक्ष रूपी फल या अन्य कोई फल कि मैं कल्पना नहीं करूंगा तो पुरुष प्रवृत्त नहीं होंगे, इस डर के मारे तुमने क्या किया मोक्ष फलम कल्पित श्रुतार्थापत्या, इसको श्रुतार्थापत्ति बोलते, श्रुत क्या विद्या नित्य कर्म की विधि, श्रुतार्थापत्ति के आधार पर तुमने क्या किया मोक्ष फल की कल्पना किया। यथा विश्वजीत जैसे आप विश्वजीत याग में करते हो, विश्वजीता ये तो कह दिया, वहां पे आपने देखा भाई इसमें कोई फल की कथन ही नहीं, ना अंगों में है ना अर्थवाद में है, कहीं भी फल का कथन नहीं हुआ। ये फल का कथन जब नहीं है तो इस दुनिया में कोई भी विश्वजीत याग का अनुष्ठान नहीं करेगा। इस डर के मारे आपने सूत्र बनाया स्वस्वर्ग समान विशेषत्व सूत्र बना दिया और कहा कि नहीं भाई स्वर्ग ही फल इसका, जैसे वहां करते हो वैसे यहां भी जब करने चले ही हो तो मोक्ष की कल्पना करोगे, यहां भी फिर वही न्याय लागू होगा और स्वर्ग ही फल से होगा। यानी ये वंशति कथम उच्चते ऋषि न्याय न भगवती थी सिद्धांत बोल रहा है, फिर बताओ क्या यदि इत्यादि यद्यपि अर्थ में ले सकते हैं नरे वाक्य अलंकृत अथ वाक्य अलंकार बताओ फिर कैसे कह रहे हो, तो कल्पना भी करूंगा और ऋषि को नहीं लगाऊंगा ये तो परसर व्याघात दोष हो गया। खत्म उचित ऋषि न्याय न भगवती थी ये आपने कैसे कह दिया, फलंच कल्पते ऋषि न्याय न भवती थी विप्रतिषिद्ध व्याघात दोष इसको कहते ये परस विरोधी बात है, हम जीवा नास्ती बोल भी रहा है और कह रहा है मेरी जीवा नहीं है, ऐसे कौन का खुद बोल रहा है जिसके हाथ जीवा नहीं वो बोलेगा कहां से। उसी प्रकार एक परसों विरुद्ध बात खत्म करना होगा, मैं कल्पना भी करूंगा और इस चीज में नहीं लगाऊंगा ये तो आपका अपने सिद्धांत आने की ओर है। आगे कह रहे देखो दूसरी बातें भी है अभिधीयते कदे विप्रतिषिद्धम अभिधीयते ऋषि न्याय अवतरती मोक्ष सर्वसिद्धा अनुत्पादकता फलमे न भवती शंकते, तब पूर्व पक्ष कहता है मोक्ष फलमे न भवती चेत, अरे भाई मोक्ष फल रूप नहीं है, मोक्ष कोई फल नहीं है, जैसे अन्य कर्मों से जन्य फल होता है ना, जो फल होता है वो अनित्य होता है और मोक्ष क्या है फल नहीं है वो अनित्य नहीं है, इसलिए वो चीज पैदा करेगा, इसलिए हम विश्वजीत न्याय को नहीं लगा सकते। विश्वजीत न्याय वही लगाऊंगा ना जहां कर्म से अनित्य फलों की हम निश्चय कर रहे हैं, जहां अनित्य फल कल्पना करना होता है वहां विश्वजीत न्याय लगता है, जब नित्य फल का नित्य कोई फल नहीं है फल से प्रयोग नहीं करना चाहिए तो नित्य उत्पत्ति नित्य वस्तु उत्पत्ति हो रही है कर्म से, उस स्थल में हमें मोक्ष आदि को लाना पड़ता है, विश्वजीत न्याय को नहीं लगाते हैं। ये चिन्ह ये नहीं कहना प्रतिज्ञा होना कि तुम्हारी प्रतिज्ञा थी मोक्ष में फल नित्य कर्म होगा, प्रतिज्ञा अनुरूपी सिद्धांत हानि में तुम्हारा दोष खुल जाता है। कर्म कार्यांतरम विषयाधि आरभते प्रतिज्ञा कर्म, आपने लौकिक दृष्टांत देकर के कार्यांतर का आरंभ में ही कहा था, कार्यांतर क्या होता है अनित्य तो आपने दृष्टांत आपका विषम होगा कि नहीं होगा, अभी आपने विषय तैयार दिया बुखार को पढ़ाते हैं तो मंत्र छोड़ दिया तो कार्यांतर को उत्पन्न कर दिया, ये आपने दृष्टांत दिया है उधर इसके आरंभ भी करे केवल कर्म संसार को देता है अविद्या विषय हो जाए तो मोक्ष देता है, ऐसे कार्यांतर कल्पना तो करने का आपने प्रतिज्ञा की और आप कह रहे हो ये फल ही नहीं है कार्यांतर नहीं है, तुम्हारी कथन विरोध हुआ कि नहीं हुआ, अपनी प्रतिज्ञा को आपने त्याग दिया है। सचित मोक्ष करुण कार्य फलम सा प्रतिज्ञा दीयते सचित मोक्ष यदि वह मोक्ष कर्म का कार्य है फल नहीं है, कर्म का कार्य भी है एक वो फल नहीं है ऐसे भी कहते हो इसी का नाम प्रतिज्ञा हानि है। सा प्रतिज्ञा कियते प्रतिज्ञा रूपी निग्रहता शास्त्रार्थ में कहता है 24 प्रकार के निग्रहस्थान होते हैं शास्त्रार्थ में, उस का नाम है आपका प्रतिज्ञा हानि, वो दोष नष्ट होगा। कर्म कार्य च मोक्ष स्वर्गादि फल भी विशेष मुक्त भी। और दूसरी बात, यदि मोक्ष कर्म का कार्य भी है फिर भी वो नित्य है, मोक्ष को कर्म का कार्य भी मानोगे और उसको नित्य कहने में आपको कुछ न कुछ कथन करनी पड़ेगी, इसमें सिद्ध करना पड़ेगा। कर्म का कार्य स्वर्ग भी है, कर्म का कार्य मोक्ष भी है, लेकिन स्वर्ग अनित्य है मोक्ष नित्य है, दोनों कर्म से उत्पन्न होने के बावजूद भी ऐसा होने में क्या प्रभाव। इसलिए कह रहे हैं कि कर्म कार्य मोक्ष स्वर्गादि फले विशेष हो वक्तव्य सात स्वर्गादि फल की अपेक्षा से विशेष तब कहना ही पड़ जाएगा, अतः कर्म कार्य न भवत, इसीलिए मोक्ष को कर्म का कार्य नहीं मान सकते। नित्यानाम करुणा फलम मोक्ष इति अस्या वचन व्यक्ति कोर्ता इति वक्तव्य। यदि ऐसा कहोगे कर्म का कार्य भी नहीं है वो, फल भी नहीं है वो, रहे क्या भला ये बताओ। नित्यानाम करुणा फलम मोक्ष ये आपके जो वाक्य है पहले का, उस वाक्य का आपके ही वचन की व्यक्ति जो वचन व्यक्ति है कोर्ते इति वक्तव्य, उसका क्या है आपको कहना पड़ेगा। देखेंगे ओम गुरु नमः।